ότι ψάχνω για να ακούσω την καλιά ένα αφιερωμένο εξαιρετικά. Πόσο στα δημοσκοπήσεις και exit poll. Το καινούριο sex and drugs and rock and roll. Μας να βάλω music heaven στις 8. Ακούω δέος και δεϊζόμαι κι εγώ. Πόσο στα δημοσκοπήσεις και exit poll. Το καινούριο sex and drugs and rock and roll. Μας να βάλω music heaven στις 8. Ακούω δέος και δεϊζόμαι κι εγώ. I dreamed I was there in country music heaven. Oh, what a beautiful sight. Last night I dreamed I went to country music heaven, and you know who greeted me at the gate? The old blue yodeler himself, Jimmy Rogers. And he said to me, he said, Bill, they've kind of asked me to show you around up here. And right over there, some of your old compadres. Man, was I glad to see them. There was Ernest Tubb, Marty Robbins, Red Foley, Lefty Frizzell, and Tennessee Ernie Ford. I dreamed I was there in country music heaven. Oh, what a beautiful sight. Να είμαστε κι εμείς λοιπόν από τον Πειραιά. Πολλές καλησπέρες, δέος ο νέα, αφιερωμένο εξαιρετικά. In country music heaven. 3 Δεκεμβρίου σήμερα και δεν λέει να χειμωνιάσει, αλήθεια είναι. Καλό μήνα σε όλους, εκλεκτός καλεσμένος, εκλεκτό δωδεκάσφαιρο. Δώδεκα αγαπημένα τραγούδια του Μιχάλη και Χαγιά θα βρουν σήμερα 12 αγαπημένες δικές μας ερωτήσεις. Καλή ακρόαση για τις επόμενες δύο και κάτι ίσως ώρες. Έχουμε να πούμε και να ακούσουμε πολλά. Και επειδή λένε ότι έρχεται ο χειμώνας, δεν το πιστεύουμε και λέμε να το ακούσουμε. Lexicon Project. Από τη βροχή, μέσα από το χώμα, φύτρωση φυγή και έχει μαύρο χρώμα. Ακού τη βροχή. Κάτι ψιθυρίζει κάποιο μυστικό και καλά γνωρίζει. Ακού τη σιωπή στο χαλί να στάσει απ' την οροφή. Πόσο σε τρομάζει. Ακού τη σιωπή, κοφτερό μαχαίρι. Κι εσύ δεν είσαι πουθενά από το βάθος της κρυψώνας. Ακούς τον κόσμο να μιλά. Ακόμα τη μια στολή εικόνα. Νιώθεις πως άρχισε για μας ένας ατέλειωτος χειμώνας. Ένας ατέλειωτος χειμώνας. Μέσα από το χώμα φύτρωση φυγή και έχει μαύρο χρώμα. Ακού τη σιωπή, κοφτερό μαχαίρι. Κάτι θα σου πει που κανείς δεν ξέρει. Λέει πως έρχεται ο χειμώνας και εσύ δεν είσαι πουθενά. Από το βάθος της κρυψώνας ακούς τον κόσμο να μιλά. Ακόμα τη μια στολή εικόνας. Νιώθεις πως άρχισε για μας ένας ατέλειωτος χειμώνας. Ένας ατέλειωτος. Και ναι, λοιπόν, με τα κόπων και βασάνων καταφέρνουμε να φέρουμε στο μικρόφωνο του Music Heaven τον Μιχάλη και Χαγιά. Δεν θέλω να έρθει, γιατί είσαι αρκετά ψυχαναγκαστικός και θέλω να κάτσω λίγο πιο πίσω. Θέλεις να απομακρυνθώ εγώ περισσότερο από σένα? Θα μπορούσες να το κάνεις αυτό? Μέχρι να πάμε και οι δυο πολύ πίσω και να μην ακούγεται τίποτα. Πάμε. Μιχάλη, μ' ακούς? Ε? Κάτσε, έρχομαι. Νομίζω δεν θα βολέψει αυτό να το κάνουμε μέχρι τέλος της εκπομπής. Ωραίο. Θα το κάνουμε και μετά. Εντάξει. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν για το 12ωρο του Μιχάλη και Χαγιά, 12 αγαπημένα του τραγούδια που θα συναντήσουν 12 αγαπημένες μας πολύ ερωτήσεις. Καταρχάς, πόσο σε δυσκολέψανε αυτές οι 12 επιλογές να τις βρεις? Συνήθως, ρε παιδί μου, το κάνω με τη μία. Δεν σκέφτομαι πολύ. Ό,τι μου βγαίνει κατευθείαν. Επειδή ακούω γενικά πάρα πολύ μουσική και θεωρώ ότι η μουσική προέκταση του εαυτού μου γενικότερα. Σόδεσα τα 12 που ήρθαν πρώτα στο κεφάλι μου. Δεν σημαίνουν τα 12 της ζωής μου ή οτιδήποτε. Δηλαδή, αν με ρώταγες την επόμενη μέρα, μπορεί να σου έδινα άλλα 12. Αλλά αυτά νομίζω ότι. Βέβαια, για να σου ήρθαν αυτά, σίγουρα με κάτι συσχετίζονται. Ίσως θα τα δούμε στην πορεία. Εξαρτάται τις ερωτήσεις σου. Εντάξει, λοιπόν. Η πρώτη σφαίρα ποια είναι? Έχεις πρώτο. Στα κοράλια θα κατέβουμε. Α, ωραία. Η αγαπημένη μου μπάντα τελευταία 15 χρόνια. Ποιο κομμάτι έχεις διαλέξει? Music at night. Είσαι νυχτερινός τύπος όσον αφορά στην έμπνευση και στην ακρόαση μουσικής? Όχι. Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο ή κάτι δομημένο τόσο, ξέρεις, με την ώρα. Είναι όταν έρχεται η έμπνευση, είναι κάτι που μεταφράζεις ούτως ή άλλως. Δεν είναι κάτι που το κάνεις εσύ. Πώς γράφεις? Τι εννοείς? Σε τι συνθήκες? Σε τι συνθήκες? Όταν είμαι καλά, πολύ δεν γράφω, δεν ασχολούμαι, βαριέμαι. Γιατί συνηθίζω να ζω όταν είμαι καλά. Όταν δεν είμαι λοιπόν πολύ καλά και πρέπει να βρω λίγο πατήματα και λίγο ισορροπία και να βγάλω λίγο στάνιο και γαμώτο, τότε ασχολούμαι κάτι. Θα με λέγεις τεμπέλη. Λίγο. Σαν ακροατής, τι επιλογές κάνεις? Σε παλιά ακούσματα, σε νέα, πειραματίζεσαι? Είναι μερικά πράγματα που σου χαϊδεύουν το αυτή και άλλα που στα γρατζουνάνε. Ό,τι μου πάει με την ιδιοσυγκρασία μου και με το γούστο μου προς τα εκεί. Δηλαδή δεν ήθελα. Άκουγα πάντα αυτά που τα θεωρούσα έβηχα, έπεπτα. Δεν δυσκολεύω πολύ τον εαυτό μου, ιδιαίτερα στη μουσική. Τον δυσκολεύω σε όλα τα άλλα. Αλήθεια. Πάμε να διευκολυνθούμε όλοι ακούγοντας κόραλ. Ωραία. By the music at night, changing the season comes like a thorn in my side. Lost in a maze. Lost in. Was invisible too. Sleeping on Sunday, avoiding the pale afternoon. Deep in a dream. Deep in a dream. But now seems right, except by the music at night. When I awoke, of the blue, that's when you walk in the room. A shift in the darkness, ask me if I still want you. Of course I. Ανέβασα, ξυστά περνάω απ' την ενοχή. Μία συγγνώμη και η ντροπή βρίσκουν θυμό και οργή. Ας κάνουμε τη νύχτα μέρα, το σκοτάδι φωτιά και το φόβο αέρα. Ας κάνουμε τη νύχτα μέρα, το σκοτάδι φωτιά και το φόβο αέρα. Ας κάνουμε έρωτα πια. Σκοτάδι φωτιά και το φόβο αέρα. Ας κάνουμε τη νύχτα μέρα, το σκοτάδι φωτιά και το φόβο αέρα. Ας κάνουμε έρωτα πια. Ας κάνουμε έρωτα πια. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε το χειμώνα και τώρα ακούσαμε ας κάνουμε τη νύχτα μέρα. Ναι. Καταρχάς, από ποιο δίσκο και πότε βγήκε? Από ποιο δίσκο? Ήταν το τελευταίο κομμάτι που ηχογραφήθηκε για τον πρώτο δίσκο των Lexicon με τον εφάνταστο τίτλο Lexicon Project. Χρονιά? Ηχογραφήθηκε το 10 και βγήκε προς τα τέλη του Λότσου. Μάλιστα. Τι ρώτησε για τη νύχτα μέρα, ναι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν ένα τραγούδι για τη νύχτα, έτσι. Music at Night. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε τη νύχτα μέρα. Με την επόμενη σφαίρα σου που είναι από τους Beatles. Ωραία. Ποιο έχω? A Day in the Life, δεν είναι? Yes. Αυτό ακριβώς έχεις διαλέξει. A Day in the Life. Και θέλω να μου πεις από τι απαρτίζεται μια καθημερινή μέρα της ζωής σου. Εξαρτάται ποια μέρα είναι. Δηλαδή, άμα είναι Δευτέρα και πρέπει να πάω στην τηλεόραση, πάω στην τηλεόραση. Αλήθεια. Είμαι συνεπής και τακτικός γενικότερα. Πήγες αργά, εσύ. Μιλάμε όταν ξυπνάς. Ένα πρόγραμμα καθημερινότητας. Θέλω να πηγαίνω γυμναστήριο. Mm-hmm. Βασικά, γιατί με κάνει να νιώθω πιο υγιή. Στρώνω οπωσδήποτε το κρεβάτι μου, γιατί αν δεν μπορεί να στρώσει το κρεβάτι σου, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ζωή σου. Μου το έλεγε ο πατέρας μου από μικρός και είχε πάντα δίκιο. Οπότε η δικαιολογία βαριέμαι δεν υπάρχει. Βαριέμαι τι να ζω. Όχι, νομίζω ότι είναι τόσο μικρή ζωή που άμα δεν τη ζήσει κιόλα, τι θα έχει να θυμάσαι φεύγοντα. Και να έχει και τη χαρά να το ξεστρώσει μετά κιόλα. Αυτό γίνεται από μόνο του, δεν το προγραμματίζει. Ξεστρώνεται. Αλλά μετά ξέρει ψυχαναγκασμένο να το στρώσει είναι σημαντικό. Είσαι ψυχαναγκαστικό. Όσον αφορά αυτό, ναι. Είναι ο μόνο μου ψυχαναγκασμό. Πρέπει να στρώνω οπωσδήποτε το κρεβάτι μου. Χαίρομαι που βρήκα τον ψυχαναγκασμό. Δεν κουράστηκε πολύ όμω. Φεύγουμε από το κρεβάτι. Τι άλλο κάνει. Γυμναστήριο. Γυμναστήριο λοιπόν. Γυρίζοντας θα μαγειρέψω. Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Όταν μαγειρεύεις για τον εαυτό σου δεν το κάνεις καλά. Το κάνεις ενώ είσαι λίγο πιο πρόχειρα επειδή είσαι ένας. Το κάνεις λίγο τριτοκλασάτα. Να φάω να τελειώνω. Ναι, δηλαδή μηχανικά σχεδόν. Mm. Ενώ είναι ωραία διαδικασία. Με φίλους τι θέλεις να φτιάχνεις. Καρμπονάρα. Αλλά έχει. Είναι εύκολο γι' αυτό. Mm-hmm. Πετάς τον τοίχο να δεις αν έχει τηλεσπόρες και τέτοιο. Και μετά πες τηλεόραση. Μετά τηλεόραση δεν βλέπω καθόλου. Mm. Απλά έτυχε να δουλεύω φέτος εκεί με τους φίλους μου. Και τελικά ξέρεις, επειδή σαν μέσο δεν το αγαπάω πολύ την τηλεόραση. Και πάντα εμείς η πιο της δεξιάς πλευράς, ξέρεις, όχι λαϊκή ή δεν μπορώ να πω τη λέξη σκυλάδι για κάποιο λόγο. Η σκύλη δεν μου φταίνει τίποτα. Η πραγματική σκύλη δεν μου φταίνει σε τίποτα. Τον είχα πολύ από φόβο. Τελικά είναι πολύ καλύτερη από πολλούς εντεχνούς. Και νιώθω εκεί που είμαστε σαν οικογένειά μου. Δηλαδή το πόσο με φροντίζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι απίστευτο. Είναι πιο άμεση και αληθινή εννοείς. Η τηλεόραση γενικότερα περιέχει αρκετό ψέμα. Οι άνθρωποι δεν είναι ψεύτικοι. Το τι μπορεί να στη δουλειά οποιοδήποτε παιδί μου να προκαλέσει ένα σούσουρο ή μια πραγματικότητα είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν είχαμε τον άνθρωπο. Όπως οποιαδήποτε δουλειά, που είσαι δικιά σου, ας πούμε. Είσαι ένας καλός επαγγελματίας γιατί θέλεις να κάνεις το καλύτερο που μπορείς για τη δουλειά σου. Δεν είσαι εκτός δουλειάς ο ίδιος. Έτσι και στη τηλεόραση. Αλλά είναι πολύ πιο σωστή και πολύ πιο δομημένη από ότι η έντεχνη. Έναν όρο που συχαίνομαι και αλλά το χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε μια κατάσταση. Γιατί βγάζουν αυτό το δίθεν οι περισσότεροι έντεχνοι. Δεν ξέρω αν εμένα θέλουν ή δεν θέλουν. Όχι, όχι, οι άνθρωποι είναι μια σε χαρά. Σε πολλοί κόσμο το βγάζουν. Πρόσεχε να δεις, εγώ θεωρώ, ας αναλύσουμε λίγο το έντεχνη, ας πούμε. Ναι. Τι θεωρούμε έντεχνο. Με την έννοια που γιατί το ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι έντεχνος. Γιατί ο Μητροπάνος δεν είναι έντεχνος. Γιατί πρέπει η έντεχνος να είναι, ας πούμε, χωρίς να. Ποιος σου έρχεται στο μυαλό για να μην το πω εγώ. Ναι. Κανονικά το έντεχνο πρέπει να προσδιορίζει ένα είδος μουσικής. Δηλαδή αυτό που είπες π.χ. Μητροπάνος θα ήταν έντεχνος λαϊκός. Η τέχνη μέσα στο λαϊκό τραγούδι. Να βάλετε μια ταμπέλα ότι είμαι έντεχνος progressive. Ναι. Και πάμε. Γιατί. Δεν θεωρώ πετυχημένο τον όρο του, απλά τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψει μια κατάσταση και να ξεχωρίσουμε ποτέ τους ποιοτικούς από τους άλλους, αλλά με βαριά νοήματα και πράγματα που πολλές φορές δεν είναι άμεσα και δεν καταλαβαίνω εγώ και δεν είναι του γούστου μου, του προσωπικού. Γενικότερα η κρίση μας έχει κάνει να πάμε προς ανατολής μεριά. Εγώ είμαι πιο δυτικός και στα πιστεύω μου και στα ακούσματά μου και στην καθημερινότητά μου και επειδή το έχω δει να λειτουργεί γιατί έχω ζήσει στο εξωτερικό. Με ενοχλεί αυτό το καθημάς ανατολή. Εμένα προσωπικά. Δεν το εστερνίζομαι και δεν το δέχομαι. Παραδόξως στην Ελλάδα θέλουμε να είμαστε ανατολίτες με τα προνόμια των δυτικών. Λίγο περίεργο. Πάμε στους Beatles. I read the news. Αφού ακούσαμε τη δεύτερη σφαίρα του Μιχάλη από τους Beatles, A Day in the Life, παραμένουμε στην ημέρα και έχεις επιλέξει τι? A Day's Done από τον Nick Drake. Μάλιστα. Και η τρίτη σφαίρα σχετική με την προηγούμενη ερώτηση. Όταν η μέρα τελειώνει, τι απολογισμό κάνεις? Τεράστια αυτοκριτική, αυτομαστιγώνομαι πάρα πολύ συχνά. Προσπαθώ να με κάνω καλύτερο άνθρωπο για τους γύρω μου κυρίως και όχι για μένα, και πρέπει λίγο να το... Να το δουλέψω αυτό, πρέπει να με νοιάζω λίγο παραπάνω. Και προσπαθώ να κοιμηθώ έναν δύσκολο ύπνο, γιατί με τον ύπνο δεν τα πάω καλά, δεν έχω καλή σχέση. Κοιμάσαι λίγο? Απειρολάχιστα. Και δεν, δηλαδή, ό,τι προσπάθεια και αν έχω κάνει να το δουλέψω, δεν βγαίνει τίποτα. Είναι στο χέρι σου, είναι θέμα προγραμματισμού? Δεν ξέρω. Καταρχήν πρέπει να είναι ένα σκοτάδι. Τόσο φως να μπει. Δείχνω με τα δάχτυλά μου. Σχεδόν έχει κλείσει τα δύο δάχτυλα. Τόσο που να κρατάει το φτερό μιας μύγας. Ξυπνάω. Πετάγομαι πάνω. Ξημέρωσε ορειοπαθή. Δηλαδή μπορεί να έχω κοιμηθεί 6 ώρα το πρωί. Στις 8, άμα δω λίγο φως, σηκώθηκα. Δεν έχει. Να πάρουμε μία μάσκα ύπνου για τα μάτια. Και να είμαστε αυτέ οι γιαγιάδες και στο αεροπλανό. Όχι, ας μην πάρουμε μάσκα καλύτερα. Ας κλείσουμε αυτή τη χαραμάδα εκεί. Ναι. Καλύτερα. Εκεί είμαι σουμπρούμητα. Ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Ή άκου Νικ Ντρέικ. Down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all run. Then you find you jump the gun, have to go back where you begun. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird has flown, got no one to call your own, no place to call your home. Now the bird. Newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the party's through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the party's through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. Παραμιλάω και χάνομαι. Παραπατάω και πιάνομαι από ποιον βρω. Μα αισθάνομαι τόσο μικρός μπροστά σου, σαν το κερί που έλειωσε, σαν τη ζωή που τέλειωσε. Περπάτησα τόσο εκεί ψηλά. Έχω που ζω στα χαμηλά. Θα σε πληγώσω μια φορά. Δεν είναι η θάλασσα φιλή να στη δώσω. Περπάτησα τόσο πολύ και έχω άλλο τόσο για να σε φτάσω εκεί ψηλά. Εγώ που ζω στα χαμηλά θα σε πληγώσω μια φορά. Ας μετανιώσω. Ακούσαμε «Θάλασσα φιλή». Ναι. Είναι από τον δεύτερο δίσκο αυτό, ε? Ναι. Το 7ο κομμάτι του δεύτερου δίσκου. Τι διάφορες βρίσκουμε στον δεύτερο, από τον πρώτο δίσκο, τον Lexicon Project? Στο δεύτερο υπήρξα πιο δημοκρατικός από ότι στον πρώτο. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι στον πρώτο δίσκο γενικότερα δεν άφηνα, έχοντας τρελή φιλοδοξία και ματαιοδοξία και όλα αυτά δεν είναι πάντα πολύ καλά. Δεν άφηνα τους άλλους να παίζουν. Ήμουν το παιδάκι, ξέρεις, που τσάφινε λίγο. Στο δεύτερο δίσκο αποφάσισα για να, επειδή τα πράγματα, η λέξη χρόνια, δεν θέλω να χρησιμοποιώ το ήταν, είναι, θα σου πω. Μία μπάντα η οποία ήταν κανονική μπάντα. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε αποφάσεις και οι υπόλοιποι ήταν ένα σκορπιοχώρι γενικότερα. Οπότε, άνθρωποι που τους δίνεις χώρο γενικότερα στη ζωή σου, πρέπει να καταλαμβάνουν και τον απαιτούμενο και να παίρνουν τα πράγματα που παίρνεις και εσύ. Οπότε, έχουν παίξει όλοι οι Lexicon, έχουν συμβάλει όσο έχω συμβάλει κι εγώ, απλά έκανα δύο βήματα πίσω για να τους αφήσω χώρο. Ενώ στον πρώτο δίσκο, μέσα στην τρέλα της στιγμής και τη ματαιοδοξία μου, ήμουν λίγο πιο φασίστας. Τα υπόλοιπα μέλη? Ο Πάνος παίζει με τον Μύρωνα. Ο Κοσμάς πέρασε πανελλήνιες. Ο Τάσος, παίξαμε σε ένα θέατρο πέρσι μαζί. Γενικότερα παίζει μουσική. Και ο Γιάννης είναι λογοθεραπευτής. Δηλαδή ασχολείται με αυτό που σπούδασε και αυτά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, ξέρεις τι είχαμε το... Δεν θα σου το πω με παράπονο. Όχι, θα σου το πω με παράπονο. Σιγά. Ήμασταν η τελευταία μπάντα που βγήκε με τον παραδοσιακό τρόπο. Δηλαδή, είχαμε μια εταιρεία από πίσω μας, έβαλε κάποια λεφτά, προβληθήκαμε όσο έπρεπε. Μετά λοιπόν από εμάς έκλεισε η πόρτα και μπήκαμε σε αυτό το πράγμα που λέγεται κρίση. Όταν δεν μπορείς να βιοποριστείς ουσιαστικά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Από το να τσακώνεσαι, γιατί τα λεφτά δεν έρχονται, δηλαδή τα χρήματα δεν προκαλούν ευτυχία. Η απώλειά τους προκαλεί πολύ δυστυχία όμως. Και όταν εργάζεσαι κάτι και το πονάς πάρα πολύ, όταν δεν έχουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα και δεν φταίσαι εσύ και δεν είσαι, ξέρεις, η κύρια ευθύνη, δηλαδή δεν κάνεις κάτι καλά, δεν το προσέχεις, δεν το αγαπάς, δεν το ποτίζεις για να μεγαλώσει, από να παίζουμε μπουνιές στο τέλος μεταξύ μας γιατί ο βιοπορισμός ήταν δύσκολος, καλύτερα να παγώνεις τα πράγματα και να τα ξαναπαίρνεις όταν έρχεται η ώρα τους. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι θα ξαναυπάρξουν οι λέξεις από κάποια στιγμή. Πάμε στην φίλη μας την Τανίτα. Τανίτα Τικάρα, ναι. Τι είσαι για λέξη? Twisted My Sobriety, κάτι που ψάχνω πάρα πολύ, το My Sobriety δηλαδή, και θεωρώ, ειλικρινά, φυσιογνωμικά δεν θεωρείς ότι είναι λίγο γυναίκα λίβης? Μόνο φυσιογνωμικά? Και φωνή βαθιά, φωνή ζεστή, ξέρεις. Ίσως αυτά που τραγουδάει δεν μου αντιστοιχούν στον Elvis και δεν μπορώ να τη φέρω τόσο πολύ. Αν προσέξεις το συγκεκριμένο κομμάτι, με σηκωμένο φρύδι είναι ίδια. Ναι. Αλήθεια. Να δούμε το βίντεο κλιπ. Twisted My Sobriety. Είσαι άνθρωπος που παίρνεις αποφάσεις με βάση τον ορθολογισμό. Ποιος? Εσύ. Καλό. Ή παρασύρεσαι από εξωτερικούς παράγοντες? Όχι, παρασύρομαι μόνο από το συναίσθημα. Είμαι βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Προσπαθώ να το ισορροπώ τώρα, ξέρεις, όσο μεγαλώνω. Γιατί όλα τα πράγματα της ζωής μου, όλες τις σημαντικές μου αποφάσεις, όλα τα λάθη μου, όλα τα καλά μου, τα έκανα μόνο από συναίσθημα. Δεν έβαλα ποτέ μισοδράμι, ξέρεις, λογικής παραπάνω. Πιστεύεις ότι οι ρυθμοί στην εξέλιξη της καριέρας σου είναι όπως ακριβώς εσύ τους επιλέγεις. Μου λες τη λέξη καριέρα. Καριέρα είναι ο δημόσιος υπάλληλος και ο άνθρωπος που δουλεύει νύχτα και ο άνθρωπος που δουλεύει 15 ώρες. Της μουσικής σου ενασχόλησης. Ούτε καν. Θεωρώ ότι όποιος έχει σαν επάγγελμα τη λέξη παίζω δίπλα, παίζω μουσική. Δεν θεωρώ ότι είναι επάγγελμα. Είναι πολύ αυστηρό να. Όχι λόγω κρίσης, απαραίτητα, γενικότερα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μοχθούν πάρα πολύ. Εγώ δεν θεωρώ ότι μοχθώ κάνοντας μουσική. Γιατί αν καταφέρεις να κάνεις το χόμπι σε επάγγελμα, λένε ότι είσαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο. Της καριέρας μου. Μεγάλη λέξη, καριέρα. Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Μπορεί να έπρεπε. Τι λες. Ίσως και να έπρεπε. Καριέρα. Αυτό είναι ξαπίνης. Δεν μπορεί να είμαι το καριερίστα με καμία. Γιατί μπαίνει σε αυστηρά πλαίσια αυτό που αγαπάς, ε. Θεωρώ ότι στη λέξη καριέρα υπάρχει συμβιβασμός. Στη λέξη καριέρα υπάρχει νερώνω το κρασί μου. Δεν το έκανα ποτέ. Mm-hmm. Γιατί είμαι και αντιδραστικός άνθρωπος και γιατί δεν θεωρώ ότι το πώς θα πουλήσεις ένα αντικείμενο δεν πρέπει να απασχολεί τον εκάστοτε καλλιτέχνη. Δεν είναι δουλειά του. Είναι δουλειά άλλων ανθρώπων αυτό. Και επειδή εμείς στην Ελλάδα είμαστε και λίγο ξερόλες και θέλουμε να τα κάνουμε και λίγο απ' όλα, θεωρώ ότι η δουλειά μου είναι να γράφω μουσική, να τραγουδάω και να συμμετέχω σε εκδηλώσεις που γεμίζουν την καρδούλα μου χαρά. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θέλω να πεις εσύ καριέρα, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Αν το έβλεπα, μάλλον θα έκανα διαφορετικά πράγματα, θα το είχα πιο δομημένα σωστά και μόνο θα μίξα και πιο πολύ σχόλια. Αλλά δεν μπορούσα να το συγκαθρεύτηκα. Δεν θα πέναγες από μπροστά. Όχι. Έχω ένα μεγάλο καθρέφτη εδώ να περνάω. Αλλά... όχι, δεν... Καταλαβαίνω πώς το λες. Καταλαβαίνω. Επειδή κοιμάμαι και λίγο, καταλαβες, αυτές τις ώρες να τις κοιμάμαι. Σωστό. Πάμε στην Τανίτα μας. Ναι. Τις καλησπέρες μας στον Κώστα, στη Ρέα. Σας περιμένουμε είτε στο chat είτε στη σελίδα μας Δέος ο Νέαρ αφιερωμένο εξαιρετικά. In my sobriety. make out till you've seen the light. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα δίπλα στον player του σταθμού. Καλησπέρες, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε εσείς. Μια και ακούσαμε τα Νίτα. Ναι. Να μας πεις λίγο για την Ανίτα. Θεά. Χωρίς Σταφ. Ναι, ναι, Θεά. Τι θες να μάθεις. Για πες. Για την εκπομπή. Πώς περνάτε εκεί. Καταρχήν, κοίταξε να δεις τώρα. Επειδή... είμαι λίγο ενθουσιασμένος με την όλη κατάσταση. Όταν δεν έχεις προσδοκίες για κάτι και δεν το χτίζεις πολύ στο κεφάλι σου και δεν έχεις πολλές προσδοκίες, οπότε πας και λες, τι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Αυτό δεν θα συμβεί. Αλλά με εξέπληξαν όλοι εκεί μέσα. Δηλαδή θα καθόμουν τώρα να σου αναλύω από τη σμαράγδα που είναι πίσω από την κάμερα που ευθύνεται για πάρα πολλά πλάνα μου, μέχρι την ώρα και μέχρι το Μενέλαο και... ανθρώπους άσχετους, οι οποίοι τους βλέπεις και ανοίγει το πρόσωπό τους χωρίς να σε ξέρουνε. Δηλαδή αυτό που σου δίνουν απλόχερα κάποιοι άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν. Και μας φέρονται εκεί λες και είμαστε του Μεγάρου. Για ένα περίεργο λόγο που δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και είναι τόσο όμορφο γιατί το κάνουν χωρίς σκοπό. Δηλαδή προσπαθούν, ξέρεις, να σε έχουν από κοντά ή να σου... το κάνω τελείως αυτά μετά. Όσον αφορά την Ανίτα, λοιπόν. Εντάξει. Θα γίνει πολύ καλή επαγγελματία. Ένα. Δεύτερον, μιλάει τα δεύτερα καλύτερα ελληνικά που έχω ακούσει στη ζωή μου. Οι περισσότεροι ακούνε τα τηλεθεατόπουλα και τα ευρώπουλα. Και η Ανίτα μιλάει εξωφρενικά καλά ελληνικά. Όταν την άκουσα, λέει εκ του σύνεκης, ας πούμε, σε πρόταση. Δεν το περίμενα, γιατί όλοι έχουν μια εικόνα της Ανίτας που είναι χτισμένη στην περσόνα της τηλεόρασης, που είναι ένα κομμάτι της, δεν είναι ολόκληρος ο άνθρωπος. Νομίζω ότι αν την γνώριζες θα την έκανες πολύ φίλη σου. Γενικότερα είναι πολύ παρεξηγημένος άνθρωπος και το γεγονός ότι τώρα κάνει μια στροφή στη δικιά της πορεία και το γεγονός ότι λέει ότι καλά, εγώ ήμουν μια τρελή που έβαζε 80χρονο να τα κάνω τσουλήθρα. Για τη δικιά μου ευχαρίστηση όμως, όχι για να τον προσβάλλω τον άλλον. Και κάποια άλλα πράγματα που δεν τα ξέρουν άνθρωποι και δεν μπορώ να τα πω και στον αέρα, τα οποία θα στα πω εκτός για να γνωρίζεις, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους άνθρωπους που υπάρχουν. Και μου έχουν εφερθεί, σου λέω, άψογα. Άψογα. Έντεχνοι που έχουμε συνεργαστεί, που έχουμε παίξει μαζί, μου έχουν φερθεί τόσο σάπια. Που λες, δεν έχει κάποιο έντεχνο, αν πιστεύω. Αυτό. Οπότε αγαπάμε Ανίτα. Λες, έκανε στροφή. Τι διαφορά έχει αυτή η εκπομπή συγκεκριμένη? Μιλάμε για την Καρόλα, έτσι. Εννοείται. Καταρχήν, τι διαφορά έχει? Η διαφορά είναι ότι έχει στο πάνελ έναν άνθρωπο, σαν τον Νίκο Σαμουήλη, ο οποίος είναι οικονομολόγος, ο οποίος ενημερώνεται για τα πάντα, έχει γνώση στο αντικείμενό του, δηλαδή δεν θεωρώ αυθεντία. Την Νίκη Κάρτσονα, η οποία έχει δικό της brand με ρούχα, οπότε μιλάει για fashion. Έχει τον Δημήτρη, ο οποίος μιλάει για μουσική, παίζουμε κιόλας, τον Κουβιαλά. Οι άνθρωποι, άμα δεις την εκπομπή που, δηλαδή ήρθε ο Ζουράρης, δεν ήρθε, ας πούμε, όχι υψη άνθρωπος για να κάνει δύο νούμερα. Έρχονται, όταν λέω στροφή, εννοώ ανθρώπους που γνωρίζεις, που θα σου βγάλει η Ανίτα λόγω του χαρακτήρα της ένα προφίλ πιο καθημερινό και όχι αυτή τη μάσκα που, ξέρεις, το ζούρα τον έχεις δει, ξέρεις, ας πούμε. Και όμως στην εκπομπή βγήκε ένας γλυκύτατος άνθρωπος και είναι άλλο πράγμα. Δέστηνα. Τρίτη και Τετάρτη. Ώρα. 11 αρχίζουμε, δεν ξέρω τι ώρα τελειώνουμε. Σωστά. Πάμε στην πέμπτη σφαίρα. Ναι. Είναι από τον Paul. Paul Weller. Τι έχεις επιλέξει? You do something to me. Mm. Τι κάνει μουσική σε σένα, πώς τη βιώνεις? Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να... Δεν με θυμάμαι τον εαυτό μου να μην ακούω μουσική ή να μην παίζω μουσική. Περπατάω, άρα αυτό έχει ρυθμό. Είμαστε μουσική. Και με ενοχλεί που οι καινούριες γενιές έχουν βρει αυτή την ευκολία του YouTube. Πετάνε εκεί ότι θέλουν ελεύθερο το οτιδήποτε και υπάρχει απλά σαν μουσική φαγητού. Μεγάλωσα σε μια εποχή που η μουσική ήταν πολύ σημαντικότερη από την τηλεόραση. Και το ψάχναμε και λίγο παραπάνω. Θεωρώ ότι το δίκτυο έκανε κακό εν γέννη στο σύνολό του. Δηλαδή τόση πληροφορία διάχυτη, δεν προλαβαίνεις να την ακούσεις και όλοι και δεν προλαβαίνεις και να αποστηθήσεις πράγματα. Γιατί ένας καλλιτέχνης, ένας μουσικός, ένας δημιουργός είναι η δισκοθήκη του. Το να κατεβάσει κάποιο τη δισκογραφία του Χατζηδά και να μην ακούσει ποτέ δεν έχει νόημα. Είναι σαν να μην την πήρε ποτέ. Οπότε δεν με θυμάμαι χωρίς μουσική. Δεν ξέρω αν μπορούσα να ζήσω χωρίς μουσική. Θα μπορούσα να ζήσω χωρίς ύπνο. Χωρίς μουσική δεν μπορώ. Πότε άρχισε να γράφεις? Τι εννοείς, μουσική? Ναι. Δεν θεωρώ ότι γράφω. Τραγουδάκια γράφω. Ξεχωρίζω τον όρο μουσική. Μουσική για μένα είναι τα μεγάλα έργα, ας πούμε, του Σωστακόβιτς, ας πούμε. Αυτό είναι μουσική. Υπάρχει αυτή η μορφή τέχνης που είναι μουσική και υπάρχει και άλλη μορφή τέχνης που είναι τα τραγούδια. Εγώ τραγούδια γράφω. Τώρα να σου πω ότι γράφω μουσική είναι λίγο, ξέρεις, υπερφύαλο και λίγο έντεχνο. Καλησπέρα στον Παντελή, καλησπέρα στον Μπάμπη. Και μια καλησπέρα στην Πάτρα, στον Πάνο. Close enough to tell you that something to me. Something deep inside. Στο ραδιόφωνο του Music Heaven είστε συντονισμένοι. Δέος ο Νέα, αφιερωμένο εξαιρετικά. Σήμερα παρέα με τον Μιχάλη Κιχαγιά και το δικό του το δεκάσφαιρο, αγαπημένα του τραγούδια. Και όχι μόνο, γιατί ακούμε και αγαπημένα τραγούδια από τους προηγούμενους δίσκους ως Lexicon Project. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό που έχω ξεχωρίσει πάρα πολύ από την πρώτη σας δουλειά, το Όποιος Αντέξει. Είσαι λίγο τρελός. Είμαι. Κοίταξε, άκου να δεις τι γίνεται με αυτό το τραγούδι γενικά. Καταρχάς έχουμε βάλει μια ηχογράφηση που είχε κάνει ο Κοσμάς από ένα τρένο. Στο κομμάτι μέσα. Όταν τελείωσε το κομμάτι, πρέπει να το τρένο έχει φτάσει λιανοκλάδι. Μέσα κάπου εκεί κοντά. Η ιστορία που είχα από αυτό το τραγούδι και η ανάμνηση. Θυμάμαι μία μέρα που όταν το γράφαμε μουσικά το κομμάτι, γιατί πρώτα γράφεις τη μουσική, μετά όταν τελειώνει η μουσική, το τραγουδάς. Και συνέπεσε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Όταν γράφαμε τη μουσική, να μα ζητήσει την άδεια για να μπει μέσα και να βρίσκεται στην ηχογράφηση, απλά να την ακούει ο Πάνος ο Κατσιμίχας. Ξέρεις, και ήρθε με έναν τρόπο που ξέρεις, θα μπορούσα να κάτσω εδώ. Είσαι εσύ. Με κοροϊδεύεις τώρα. Δεν θα ενοχλήσω καθόλου, είπε. Απλά θέλω να κάτσω. Αυτό ήταν όταν γράφαμε τη μουσική. Και τη δεύτερη, όταν γράψαμε τη φωνή. Τα πρώτα takes που έκανα, δεν ξέρω πώς μου έβγαινε, επειδή είναι λίγο αργόσυρτο το κομμάτι. Μου έβγαινε μια ερμηνεία λίγο μπλάζε και λίγο τέτοια. Και ο Μάνος ο Ξηγούς έτυχε να είναι εκείνη την ώρα εκεί, ο οποίος μου έλεγε τις φωνές και μου λέει «Ράλι τάμπουρα». Είχα και την τύχη, παύλα τυχεία, στο τελευταίο live του Ξηγούς να παίξω μπάσο. Γιατί ο μπασίστας δεν μπορούσε και μου φωνάξαν έκτακτα. Στο Ghost House και κάπου πάρει στο διαδίκτυο. Και είπε, ρε άλλη ταμπουρά, εσύ γκαρίζεις και φωνάζεις. Δεν έχεις πάει ποτέ στο βίο. Γιατί θες να πας τώρα. Και μου λέω, μήπως έχεις δίκιο λίγο. Έχω πολύ, μου λέει, λοιπόν δεν παίρνει το τραγουδίσεις. Και κρατήσαμε και φάλτσα μέσα, κρατήσαμε στο take όπως ακριβώς ήταν. Δηλαδή, τύχη. Τύχη να μπορώ να το πω αυτό, ας πούμε. Να το έχω ζήσει και να μπορώ να το πω. Πάμε να ακούσουμε. Ναι. Τζάμια που σπάνε. Το χάραμα κι η φυλακή φωλιάζουν σε ζεστή φωνή. Το χρόνο πουλάνε και το ξεγελάνε. Δειλά μαρτυράνε. Όποιος αντέξει σκαλιά να κατεβεί, το ξέρει και δεν τολμά την πόρτα να διαβεί. Όποιος αντέξει τα σκαλιά να κατεβεί, σε πικρή στιγμή. Σημάδια αφήνουν, στον τοίχο θα γίνουν σκιές που δεν σβήνουν. Όποιος αντέξει τα σκαλιά να κατεβεί, το ξέρει και δεν τολμά την πόρτα να διαβεί. Όποιος αντέξει τα σκαλιά να κατεβεί, το ξέρει και δεν τολμά την πόρτα να διαβεί. Την πόρτα να τα σκαλιά να κατεβεί, το ξέρει και δεν τολμά την πόρτα να διαβεί. Και να λοιπόν που φτάσαμε στα μισά του δωδεκάσφαιρου, ολοκληρώνεται το πρώτο σου εξάσφαιρο, έτσι, αδειάζει αυτό σιγά σιγά, θα πάρεις το δεύτερο σε λίγο. Γιατί διάλεξες όπλο? Πού να βάλουμε τις σφαίρες? Σε ένα κουτί. Σε ένα κουτάκι. Τι μαζεύεις, τι μαζεύεις. Εντάξει, έτσι κάνουμε συλλογή από εκεί. Από τις μαζεύεις. Τι είσαι για λέξη, άνθρωπε? My generation, the who. Μάλιστα. Talking about my generation. Ωραία. Μιλώντας για τη γενιά σου, τι θα ήθελες να επισημάνεις? Ότι είμαστε κακομαθημένα παιδιά, τα οποία βάζουν το υπερεγό μπροστά και δεν αφήνουν ποτέ να δημιουργηθεί μια σκηνή, γιατί είμαστε κακομαθημένοι. Στο κομμάτι της μουσικής πάντα αναφέρεσαι. Ναι, όσον αφορά αυτό. Όσον αφορά γενικότερα, θεωρώ πολύ άτυχη τη γενιά μου και μια γενιά. Καλά, την προηγούμενη γενιά, ας πούμε, που έρχεται, δεν έχει περάσει ποτέ καλά. Οπότε δεν έχω λόγια. Το γεγονός ότι φεύγουν άνθρωποι στο εξωτερικό μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούν, το έκανα κιόλας δύο φορές στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο το να μην βλέπεις φως στο βάθος του τούνελ και το μόνο που βλέπεις να είναι προβλήματα. Όσο αφορά το ευρώ, όσο έχουμε ευρώ τόσο θα έχουμε προβλήματα γενικότερα. Δεν νομίζω ότι έχουμε την υπομονή να πάμε πίσω στη δραχμή, γιατί αυτό θέλει υπομονή, επιμονή και 10 χρόνια να στερηθούμε επί της ουσίας, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε στα πόδια μας. Το γεγονός δηλαδή ότι εισάγουμε, το έλεγα τις προάλλες, ότι εισάγουμε χαρτί υγείας από την Ιταλία 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο γιατί δεν θέλουμε να παράξουμε. Είναι πολύ ελληνικό, τελικά. Είναι πάρα πολύ. Και το έλεγα τις προάλλες, 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο για χαρτί υγείας. Καλά, μην πας και τόσο μακριά. Πόσα φρούτα και λαχανικά, έτσι. Που θα τα βρεις παντού εδώ. Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε, ρε παιδί. Εντάξει. the day while we all sing. Cause we get around. Talking about my generation. Things ain't too awful. Talking about my generation. I hope I die before it get old. Αφιερωμένο special σε όλα τα παιδιά που κάνουν ακρόαση. Σε μέρες σαν κι αυτές, σ' όλες τις δύσκολες στιγμές, σηκώνω χέρι, φωνάζω παρόν. Πάντα προσπαθώ ο κόσμος σου να δεις πιο φωτεινό. Θα προλάβω κάθε κακό. Και σου λέω δεν είσαι μόνη. Ανοιχτή για μας η δρόμη. Κι ο αέρας μας φυσάει τα μάλια. Όσο και να μας κοστίσει, η αγάπη έχει τη λύση. Κι ο αέρας μας φυσάει τα μάλια. Πάμε μακριά. Σαν κι αυτές, όταν σε ενοχλούν οι φωνές, το σώμα μου θα βάζω εμπρός. Και σου λέω δεν είσαι μόνη. Ανοιχτή για μας η δρόμη. Αέρας μας φυσάει τα μάλια. Όσο και να μας κοστίσει, η αγάπη έχει τη λύση. αλλάξει δρόμοι κι ο αέρας μας φυσάει τα μάλια. Όσο και να μας κοστίσει, η αγάπη έχει τη λύση κι ο αέρας μας φυσάει τα μάλια. Μόλις ακούσαμε το τραγούδι «Ο αέρας μας φυσάει τα μαλλιά», κάτι από το, πιο φρέσκο από τους λέξικων, έτσι, κάτι σε προσωπική σου... Το πρώτο μου προσωπικό και τελευταίο, μάλλον. Δεν το λες, δεν το ξέρεις ποτέ. Ναι, οκ. Okay. Θα δούμε, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Δε. Πάμε στην 7η σφαίρα, η οποία είναι και η μοναδική ελληνική για σήμερα. Συλλεκτικό. Ναι, ναι, το λες συλλεκτικό. Το λες συλλεκτικό. Τι έχεις επιλέξει? Σαββόπουλος. Ποιο κομμάτι? Ο Μπάλος. Θέλω να αναφερθούμε στη σημαντικότητα των παραδόσεων, είτε αυτό λέγεται χορός, είτε αυτό λέγεται μουσική, τραγούδι, είτε τρόπο ζωής. Πόσο την χρειαζόμαστε, ειδικά αυτή την εποχή? Νομίζω ότι υπερβάλλουμε λίγο όσον αφορά τις παραδόσεις και όσον αφορά τα ήθη και τα έθιμα. Τις χρειαζόμαστε οπωσδήποτε για να ξέρουμε από πού προερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, το να καθόμαστε πάνω σε αυτές και να μιλάμε μόνο για αυτά τα πράγματα χωρίς να πηγαίνουμε μπροστά, το λες λίγο. Εντάξει, όχι, αυτή είναι η άλλη άκρη. Ούτε να σηκώνεσαι και να ξυπνάς μόνο με αυτό. Όχι, θεωρώ, επειδή για παράδειγμα, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, τον οποίο τον εκτιμώ, έχει δύο δίσκους του οποίου του εκτιμώ πάρα πολύ, και το Βραχνό Προφήτη και την Αγρυπνία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην επαρχία, ζει την επαρχία, τραγουδάει γι' αυτό, το καταλαβαίνω. Άνθρωποι που μένουν στην πόλη και πρέπει να τραγουδάνε ντε και καλά ή να συμπεριφέρονται, λες και είναι στα Κουρκοβούνια, ας πούμε, ή στο... έχω πρόβλημα. Έχω λίγο πρόβλημα. Η παράδοση είναι ιδιαίτερη, είναι καλή για αυτό το πράγμα που είναι. Δεν μπορούμε να ζούμε μόνο με το παρελθόν και έχουμε την τάση να το κάνουμε. Και είναι και λίγο ευκολάκι, αν θες την προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, πάντα γυρίζουμε στην παράδοση, πάντα μας φταίνουν όλοι οι άλλοι. Εμείς δεν φταίνουμε ποτέ. Κοίτα πως ήμασταν. Όλοι οι άλλοι φταίνε που εμείς δεν είμαστε. Όχι. Ο Πάγκολος είπε, που αστευόμενος βέβαια, ή μαζί τα φάγαμε. Εγώ δεν τα φάγα μαζί του, γιατί θα ήμουν λίγο πιο παχής. Αλλά κάποιοι όντως τα φάγανε μαζί του. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί η δήλωση του προκάλεσε σ' άλλο. Δηλαδή είναι σαν να κοιτάς κάτι και μα δεν το βλέπεις. Μα δεν το κοιτάς, το ξέρεις. Δηλαδή οι πελατειακές σχέσεις που υπήρχαν με όλα αυτά τα κόμματα που κατεβάζανε πούλμαν για να γεμίσουν, ας πούμε, την πλατεία Συντάγματος. Ναι, φταίνε και οι ίδιοι, ξέρεις. Κάποιος, άμα σου ζητήσω εγώ να πάμε να πηδήξουμε, ας πούμε, από το Ζάλογο, για να πηδήξουμε πρέπει να έρθεις. Αν δεν έρθεις, θα πηδήξω μόνος μου. Έτσι γίνεται η κατάσταση. Προκάλεσε άλλη δήλωση, γιατί ήταν μια παραδοχή από πολιτικό, που ήταν δύσκολο να γίνει μια παραδοχή. Άλλο ότι πιστεύουμε ότι συμβαίνει και άλλο ότι πραγματικά το βλέπεις μπροστά σου όταν στο λέει ο άλλος. Δηλαδή να πεις ότι αυτοί που διοριστήκαν δεν ξέρουν που διοριστήκαν. Ναι. Αλήθεια. Αυτό είναι το έμεσο. Το άμεσο είναι, περίμενε. Έχει... Στα αυτιά του. Στα αυτιά του πολίτη. Δηλαδή τι θες να πεις, ότι όλοι είμαστε μη ένοχοι? Ούτε σε είμαι, καμία περίπτωση. Ούτε είμαι από τα δεξιά, ούτε είμαι από το κεντρό, ούτε αριστερός. Άνθρωπος είμαι. Απλά δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την υποκρισία, ας πούμε, την οποία, ξέρεις, ξαφνικά κάποιος είπε κάτι και πέσανε να τον φάνε, ενώ έχει δίκιο, εν μέρη. Θες και λίγο αυτό, ξέρεις, βελτιώνουμε τα πράγματα όταν καταλαβαίνουμε. Όταν δεν καταλαβαίνουμε δεν μπορούμε να διορθώσουμε τίποτα. Είπε αυτός ο άνθρωπος κάτι, οποιοσδήποτε να το λέγε. Ξέρεις, κάπου στη βλακεία του και στη... μπορεί να έχει κάπου δίκιο. ψάξτε και λίγο προς τα εκεί. Οι παραδόσεις είναι πανέμορφες. Είναι πολύ παραδοσιακός τύπος. Πολύ συντηρητικός και πολύ παραδοσιακός τύπος. Τι κακό έχουνε. Η διαχείριση είναι κακή. Έχει παράδοση. Και έχουμε την τάση και να σηκώνουμε μια σημαία και για να φωνάζουμε. Αυτό. Η συγκεκριμένη επιλογή σου με εξητάρει, γιατί είναι η μοναδική τόσο διαφορετική από τις άλλες. Δεν είναι, έτυχε εκείνη τη μέρα που σου είπα ότι διαλέγω μουσική. Άκου να δεις τώρα, ο Μπάλος. Θεωρώ τρεις δίσκοι του Σαββόπουλου, για να μιλήσουμε λίγο μουσικά. Το φορτηγό, το φορτηγό, ο Μπάλος και... ποιο ακόμα, ξέρω, τι λέω. Το βρώμικο ψωμί, δεν υπάρχει κάτι ανώτερο στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που τα έβγαλε. Δηλαδή μετά, σε υβριδική έκφραση τέχνης, θεωρώ ότι είναι ο Τουρνάς, τον οποίο τον σέβομαι και τον αγαπάω τόσο πολύ για τον τρόπο που γράφει μουσική. Θεωρώ ότι δεν γράφει κανείς από αυτόν, αλλά μην πάω στον Τουρνά και χάσουμε τον Πάλι. Οι τρεις δίσκοι που έβγαλε ο Σαββόπουλος, επηρεασμένος λίγο από Frank Zappa και από λίγο post-rock και τα λοιπά, και η μουσική που παίξανε εκεί, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνεις την εποχή που βγήκε, γιατί έχουμε την τάση να συγκρίνουμε τα πράγματα, εμείς που είμαστε μεταγενέστεροι, με τα πράγματα της εποχής μας, και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να δεις τι υπήρχε τότε που βγήκε ο Μπάλος. Γιατί είναι λίγο άδικο για το Σαββόπουλο να τον συγκρίνεις, ας πούμε, με το τι έκανε ο Τάδε 25 χρόνια μετά. Ο Μπάλος είναι ελληνικός δυτικός Frank Zappa και original. Γιατί σου κάνει εντύπωση? Τώρα που τα έδεσες έτσι, με κάλυψες καλύτερα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Πάμε να χορέψουμε Μπάλο. Όχι, δεν θα χορέψω. Δεν το έχω καθόλου. Αλήθεια. Τρεχάλα ψηλά τους λόφους, τι λέτε, μλέτε, να φτάσουν στους μπαχτσέδες και στους ανθρώπους. Δίλε δεμ λε δίλεμ. Οι! Καλησπέρα και στο Γιώργο και στον Νίκο που μόλις συντονιστήκαν στην παρέα μας. Δέος ο Νέαρα, αφιερωμένο εξαιρετικά. Ακούμε και τις επιλογές του Μιχάλη και Χαγιά, το δικό του δωδεκάσφαιρο. Με τις δικές μας ερωτήσεις, παρέα μέχρι και τις 10, 10 και μισή περίπου. Πριν αναλάβει η Μαρίτα με την εκπομπή «Γεύση από έρωτα». Έκατσα λοιπόν κι εγώ το βραδάκι. Ίσα που το προλάβα στο παραπέντε. Ναι, λοιπόν είμαι ο Τζέμι. Δεν 14-15. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλα τα παιδιά. Στο σπίτι, στη δουλειά. Και αφού ακούσαμε τον Διονύση Αβόπουλο, περνάμε στην 8η. Ναι, 8η. Στην 8η σφαίρα. Φτάσαμε κιόλας. Τι μας επιφυλάσσεις εκεί? Ghost Town, The Specials. Τι θεωρείς σχεδόν αόρατο ή και ανύπαρκτο στην πόλη μας? Στην πόλη μας? Να. Την αγάπη, την κατανόηση, την ειλικρίνεια κυρίως. Λείπει σε τόσο μεγάλο βαθμό, πιστεύεις? Ναι, γιατί... Εγώ γύρισα από το Λίβερπουλ, άφησα λίγο τη μουσική, γιατί έπρεπε να... ο εγωισμός μου μάλλον έπρεπε να αναζητήσει πράγματα. Όταν γύρισα λοιπόν, όπου γυρνούσα άκουγα για λεφτά. Ακόμα και τώρα, αν μπει στο μετρό, ας πούμε, ακούς για λεφτά, ακούς για προβλήματα. θεωρώ ότι έχουμε, λόγω των προβλημάτων που υπάρχουν σαφέστατα, έχουμε ξεχάσει λίγο να ζούμε και τα πολύ πολύ απλά πράγματα και ενοχοποιούμε κάθε στιγμή που γελάμε. Το έχεις νιώσει αυτό ποτέ? Δηλαδή γελάμε λίγο ή αισθανόμαστε λίγο χαρούμενοι και προβληματιζόμαστε και σηκώνουμε λίγο όμως και λέω, γιατί? Ναι, πρέπει να γελάμε, γιατί δεν πρέπει? Δεν το καταλαβαίνω. Ο πειράς, ας πούμε, που ζω και αναπνέω, μετά τις 8 είναι ghost town. Δεν κουνιέται φύλλο. Έξω τα δίπλα παρακαλισμένα μάτια, ας πούμε. Ναι, δεν κουνιέται φύλλο. Με στεναχωρεί αυτό. Εκτός από τα κέντρα διασκέδασης, τα σημεία εννοώ. Τους πόλους έλεξες. Τη Πασαλιμάνη, τη Μαρίνα. Ούτε Πασαλιμάνη. Πήγαινε πέμπτη Πασαλιμάνη να το δεις. Δηλαδή θα σπιάσει κατάθλιψη. Και δεν είναι τόσο αν βγαίνει ο κόσμος ή αν δεν βγαίνει. Είναι ο αέρας που δίνει, η συμπεριφορά, ξέρεις, ο τόνος. Δεν έχει να κάνει με το αν βγαίνει κάποιος, με το αν είναι ευτυχισμένος. Μπορεί κάποιος να βγαίνει και να μην είναι καθόλου. Και να χρειάζεται να πίνει, ας πούμε, για να ισορροπήσει λίγο τη μιζέρια του ή τη στεναχώρια του, που θεωρώ πολύ πιο βαθύτερη από τη μιζέρια. Αλλά δεν θεωρώ ότι ζούμε σε μια πόλη που χαίρεται που ξυπνάει. Αυτό είναι ghost town. Δηλαδή περισσότερο λέμε, πω, ξύπνησε, θα περάσω και σήμερα. Ναι, ξύπνησες. Δηλαδή σου έδωσε δύναμη το σύμπαν, η ενέργεια ή οτιδήποτε πιστεύει ο καθένας να ξυπνήσει και σήμερα. Κάντο λίγο δημιουργικά. Αυτό είναι ghost town. come from, but it's a ghost town. Somewhere in that England, that we call Coventry. The place that I come from, it is a ghost town. Somewhere in England, that we call Coventry. Now we're living, now we're living, now we're living. We're living in the ghost town. Δεν είναι ο κόσμος για σένα. Αν είσαι μάχη δίνεις και φοβάμαι. Εφόλης της ύλης γραμμένο χαρτί. Θα αφήσεις για να σε σένα. Μεγάλη όρεξη, μικρό το κουτάλι. Συνήθισες τόσο να ζεις στη σιωπή. Τα χρώματα που σε έχουν κάνει να μου θυμίζεις ότι δεν είναι για σένα η ζωή. Δεν είναι ο κόσμος για μένα. Καράβι που σαπίζει στο λιμάνι. Συνήθισα τι μα σημαίνει τροφή. Τα λόγια που με έχουν κάνει να σου θυμίζω. Ακούσαμε το «Δεν είναι ο κόσμος για σένα». Δεν είναι. Σαν να προφύτευε κάτι αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς. Θεωρώ ότι γράφτηκε το 10, ηχογραφήθηκε το 11. Πολύ άσχημο πράγμα να ακούς, να γίνεσαι, ξέρεις, προπομπός ή να νιώθεις ότι μαντεύεις με κάποιο τρόπο. Πολύ σεμνά στο λέω. Δεν είναι ο κόσμος, δεν είναι για σένα η ζωή. Πολύ άσχημο. Αλλά μερικοί βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο ή μισογεμάτο. Όταν γράφτηκε και όταν τραγουδήθηκε το κομμάτι, δεν ήταν τα πράγματα τόσο σκληρά όσο είναι σήμερα. Θα ήθελα να μην προμηνεύει τίποτα, αλλά είναι του Κοσμά Μπρούσαλη το κομμάτι, τον οποίο τον αγαπά πάρα πάρα πολύ και τον θεωρώ. Αν δεν υπήρχε ο Κοσμάς, δεν θα υπήρχε ούτε λεξικόν, ούτε εγώ, ούτε τίποτα. Αλλά είναι πολύ άσχημο να ακούς ένα κομμάτι μετά από τόσα χρόνια και να είναι μέσα ακόμα. Θα ήθελα δηλαδή να μην είναι. Θα προτιμούσα να μην είναι. Πάμε στην επόμενη σφαίρα. Πάμε. Ψηλά στο διάστημα. Ναι. Τι έχεις επιλέξει? Έχω επιλέξει David Bowie και Space Oddity. Σε στέλνω στο διάστημα τώρα. Ωραία. Ποια πράγματα δεν θα αποχωριζώσουν και θα τα έχεις μαζί? τους ανθρώπους που αγαπάω αν μπορούσα. Αν δεν μπορούσα κάτι από αυτούς για να τους θυμάμαι, δεν ξέρω αν θα ήθελα να πάω στο διάστημα. Αν δεν είχα άλλη επιλογή και πήγαινα, γενικότερα είμαι πολύ ρεαλιστής σαν άνθρωπος, μέχρι αηδίας όμως, δηλαδή δεν το έχω σκεφτεί σε τέτοιο βαθμό, γιατί θεωρώ ότι μάλλον δεν θα πήγαινα, γιατί δεν θα μπορούσα να αφήσω αυτή τη γη, όχι επειδή την ξέρω, αλλά επειδή μου αρέσει. Θεωρώ ότι στη γη έχω δει απειροελάχιστα πράγματα από την ομορφιά της και με πικραίνει που δεν θα καταφέρω να τη δω όλη. Με πικραίνει πάρα πάρα πολύ. Θα μου πεις, εντάξει, ξεκινά να ταξιδεύεις. Ναι, αλλά από την άλλη σου λέω, θέλω παρέα. Οπωσδήποτε θέλω παρέα. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνω ένα ταξίδι χωρίς να έχω παρέα, χωρίς να έχω κάποιον που αγαπάω δίπλα. Δηλαδή, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Κινητήριος δύναμη για μένα οι άνθρωποι που αγαπάω. Και θέλω. Έχω δει τόσο λίγο. Πολύ άδικο, τόσο λίγο. Δεν θα μου φτάνουν τρεις ζωές να δω. Οπότε δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το διάστημα. Με ενδιαφέρει λίγο η γη. Αν έχεις κάποιο ταξιδιωτικό γραφείο να με στείλει, κανόνισε το μέσω της εκπομπής σου. Και μπορείς να συνδυάσεις κάποιο live. Όχι. Ούτε καν. Όταν είμαστε καλά, δεν παίζουμε live. Το ζούμε. Όχι, σοβαρά. Το live είναι πολύ ωραίο. Απλά πρέπει να είναι διαδραστικό. Δηλαδή, δίνω και κάνω αυτό, παίρνω κάτι πίσω. Αλλιώς κάτι σπίτι σου και παίζε. Εγώ για live στο διάστημα εννοούσα. Για κανένα λόγο. Όχι, λες, ε. Να με δει ένα πράσινο ανθρωπάκι. Να λέω θα σκάρουμε τη νύχτα μέρα και να είναι μόνο νύχτα. Δεν έχει. Θα βγάλει το laser, θα σε κάνει στάχτη. Θα το έχω πει το κομμάτι ή όχι. Αναλόγως, άμα του αρέσει. Αν δεν το έχω πει και το πει, ξέρεις, το κάνει κάπου στη μέση. Εντάξει, πάμε. Μη στο κλέψει. Μακάρι. Δεν έχω τι θέμα. Να κλέψει ό,τι θέλει οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε ακούτε, κλέψτε ό,τι θέλετε. Ελεύθερα. Γιατί πολλοί κάνουν ένα international καριέρα. Αυτό θα είναι μετά universal. Ναι, αλλά σκέψου να δεις, ξέρεις τι γίνεται. Η κλοπή δεν ήταν κάτι που με τρόμαζε. Η αντιγραφή ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή, πάντα λέγαμε, ρε παιδί μου, ότι αυτός που κλέβει, ξέρει. Αυτός που αντιγράφει είναι το πρόβλημα. Μπορείτε να ανταλλάξετε μουσικές. Δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρεις εσύ από εκεί πάνω. Σιγά με καταλάβουνε με τέτοια μαλλιά. Μα είσαι καλά, μωρέ, και εσύ. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look different today. For here am I. tin can. Θέλουμε το τραγουδάκι παρέα με την καλησπέρα μας στην Κάρπαθο, στη Λουκά. Ακούτε αφιερωμένο εξαιρετικά με το Δέος. Τι μας κρύβεις στην δέκατη σφαίρα? Radiohead. Ναι, ποιο? Exit Music for a Film. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ποιο φιλμ θα ήθελες να έχεις γράψει τη μουσική? Σε όλα. Κάτι θα ξεχωρίζεις? Όχι, σε όλα. Ποια είναι τα όλα? Αν μου ζητάγες... Κοίταξε. Στο Mr. Bean. Βέβαια. Άκου λέει. Τέλος. Όχι, σοβαρά τώρα. Επειδή δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να έχει καράφλα χωρίς δόντια και να πηγαίνω σαν τρελός πάνω κάτω στη σκηνή, αν μου λέγες τι θα προτιμούσε να κάνεις στη ζωή σου, είναι να γράφω μουσική για όλες τις ταινίες που υπάρχουν. Δηλαδή από το πώς κουνιέται η πόρτα, γιατί ουσιαστικά ρε παιδί μου, ένα soundtrack δεν είναι μόνο τα τραγούδια που ακούς. Είναι εκεί, είχε και το άνοιγμα της πόρτας. Είναι σύνολο. Δώσε μου αυτό να κάνω μέχρι να είμαι 80, μέχρι να πιάνω τα χέρια μου. Γιατί δεν το ψάχνεις παραπάνω αυτό? Είναι τεμπέλι. Μας τρώνε στο κρεβάτι. Γιατί στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν γίνονται ταινίες. Αλλά να σου πω κάτι. Για παράδειγμα, στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, αγαπάω πάρα πολύ, ας πούμε, τον Διονύση Παπαγιαννόπουλο, τον λατρεύω, θα ήθελα να τον είχα γνωρίσει ήδη. Θα ήθελα πάρα πολύ να γράφω μουσική εκεί. Αν είσαι καμία άκρη, πες μου. Δηλαδή, το λες έτσι με τέτοια θερμή που... θα γίνεις μάνατζερ. Μόλις μπει το κομματάκι να τα βρούμε λιγάκι. Ωραία, ωραία. Τέλεια. Πάρε τα όλα. Wake from your sleep, the drying of your tears. Today we escape, we escape. Pack and get dressed before your father hears us, before all hell breaks loose. A song, a song to keep us warm. There's such a chill, such a chill. Ναι, λοιπόν, μου φτάσαμε στην 11η πρώτη τελευταία σφαίρα για σήμερα. Ναι. Τι μας έχεις βρει και έχεις φέρει? The Doors. Ποιο? People are strange. Mm. Σε τι τομείς βρίσκεις πολλούς ανθρώπους περίεργους, κατά την άποψή σου? Και με τι τύπους χαρακτήρα δεν τα βρίσκεις καθόλου, ρε παιδί μου? Δεν τα βρίσκω καθόλου με τους ανθρώπους που του νοιάζει περισσότερο η εικόνα τους από ότι συναισθηματική νοημοσύνη. Δεν τα βρίσκω καθόλου με ανθρώπους που είναι προπαίτες των εξελίξεων χωρίς να κουνάνε το δάχτυλό τους ή που να σηκώνουν το δάχτυλο και να λένε πράγματα χωρίς να αντικατοπτρίζει αυτό την εικόνα του άλλου. Μ' αρέσει η ευγένεια πάρα πολύ, θεωρώ αρετή γενικά. Θεωρώ τους χαμηλούς τόνους πολύ καλύτερους και πολύ πιο διαχρονικούς. Δεν τα πάω καλά με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν ότι κι ο άλλος είναι άνθρωπος. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. το Lexicon Project μεγάλο σε διάρκεια και ιδιαίτερο σε περιεχόμενο. Κοίταξε να δεις, μεγάλο σε διάρκεια τώρα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν κόβεις και ράβεις τα τραγούδια όπως για ραδιοφωνικούς σκοπούς γενικότερα. 7,5 λεπτά βγήκε, τόσο πρέπει να ήταν. Ή τόσο νομίζαμε ότι πρέπει να είναι εκείνη την ώρα. Ιδιαίτερο γιατί, όπως είπα, τη φοβάμαι το θάνατο. Είναι ο μεγαλύτερος μου φόβος, δεν υπάρχει άλλος. Με γιώνει πολλές φορές, με κάνει να μην σκέφτομαι ιδιαίτερα. Το κομμάτι συγκεκριμένο είναι αυτό που θα ήθελα να με συνοδεύσει φεύγοντας. Δεν ξέρω αν είναι μεγάλο ή αν είναι μικρό, είναι η αλήθεια μου. Οπότε αυτό. Πιες μια γουλιά από το κρασί μου, σκούριασε η γεύση μου. Κοίτα πως καίει η ανάπνοή μου και λάστη θέση μου. Γιατί στο δάσος τα κοράκια εχθές φωνάζανε, μιλούσαν για το πανδοχείο διάζανε. Το πανδοχείο είναι ένας τόπος που κάποια μέρα όλοι θα πάμε. Lexicon Project και το Πανδοχείο, ακούμε όσο το δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος του τραγουδιού, γιατί σε λίγο μας περιμένει η Μαρίτα και η εκπομπή Γεύση από Έρωτα. Μιχάλης και Χαγιάς, το δεκάσφαιρο. Περιμένουμε και τους ντροπαλούς ακροατές να έρθουν πιο κοντά μας, να έρθουν στο chat, να έρθουν στη σελίδα της εκπομπής Δέος ο Νέα αφιερωμένο εξαιρετικά και στη σελίδα του ραδιοφώνου Radio Music Heaven. Λοιπόν, που φτάσαμε στην τελευταία σφαίρα για σήμερα. Φυσικά δεν τελειώνει τίποτα. Α, ωραία. Άμε, έχουμε εδώ πέρα λίγο ακόμα. Εντάξει. Τι έχεις επιλέξει? Περίμενε να... Έχεις επιλέξει να ρίξεις το τσιγάρο κάτω. Το πήρα. Και το πήραμε το τσιγάρο. Πρέπει να το κόψω αυτό το τσιγάρο. Λες? Σιγά σιγά. Να το αφήσω στην άκρη. Ναι, ναι, πρέπει να το κόψω. Λοιπόν, τι έχεις επιλέξει για τελευταία σφαίρα? Tears for Fears. Μάλιστα. Ποιο κομμάτι? Ένα τραγούδι που το ζηλεύω πάρα πολύ. Το βίντεο κλιπ δεν το ζηλεύω. Mm. Είναι λίγο κακόγουστο. Αλλά το κομμάτι. Εντάξει, Sow in the Seeds of Love. Mm. Προσπάθησα άπειρες φορές να το παίξω. Και με λέξικον και με πριν με ρέκ και μετά. Απλά δεν παίζεται. Και. Εντάξει, θυμώνω λίγο με αυτούς. Για αυτό το λόγο. Αλλά το αγαπάω τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Πώς μπορούν να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό οι σπόροι αγάπης που φυτεύουμε? Αν τους φυτεύεις, έχει σημασία τι θα αποδώσουν. Μπορείς να τους φυτεύεις. Δηλαδή, είσαι τόσο τυχερός άνθρωπος να τους φυτεύεις. Αν καταφέρουμε και φτάσουμε αυτό στο σημείο, λοιπόν. Και τι νοιάζει αν θα τα αποδώσουν? Αν μπορείς να τους φυτεύεις, ξέρεις πόσο μεγάλο είναι αυτό. Να μπορείς να αγαπάς, να μπορείς να δίνεις, να είσαι δοτικός. Να είσαι χαρούμενος, να είσαι. Έχει σημασία τι θα αποδώσουν. Ναι, γιατί άμα δεν το ποτίζεις, δεν θα σου βγει τίποτα. Θα παραμείνει μέσα στο έδαφος. Μα το ποτί. Και πες ότι το φυτεύεις και δεν το ποτίζεις. Και μόνο ότι το φύτεψες, είναι τόσο τεράστιο. Συνήθως περιμένουμε πράγματα. Το πρόβλημά μου είναι ότι οι άνθρωποι κάνουν πράγματα για να πάρουν πίσω. Και εγώ ήμουν πολύ εγωιστής στο προσεχές κοντινό μου παρελθόν και έκανα τόσα πολλά πράγματα για να πάρω πίσω, αλλά τελικά η ουσία δεν είναι αυτή. Η ουσία είναι να μπορείς να δίνεις. Αν ο άλλος δεν μπορεί να τα πάρει, δηλαδή αν είναι συναισθηματικά ανάπηρος ή αν είναι συναισθηματικά τυφλός ή αν απλά δεν θέλει, γιατί ανθρώπινο είναι, καταρρύπτει το γεγονός ότι εσύ τους φύτεψες. Γιατί? Έκανες την αρχή, αλλά μετά δεν δίνεις την εξέλιξη της ζωής. Και να το ποτίσεις ο άλλος μπορεί να μην το πάρει. Έχει σημασία. Ουσιαστικά τα πράγματα τα κάνουν για μας. Εγωιστικό πάρα πολύ αυτό. Είναι εγωιστικό, ναι. Είναι. Αλλά από την άλλη δεν είναι και λίγο αλήθεια? Μετά φτάνεις και στο σημείο που λες πρέπει να το φυτέψω, να το κάνω εγώ, να εξαναγκαστώ να το κάνω αυτό. Όταν το κάνεις δεν το σκέφτεσαι έτσι, απλά το κάνεις. Μερικές φορές όταν περνάει χρόνος και μπορεί να μην παίρνεις πίσω ή να μην βλέπεις να μεγαλώνει αυτό το πράγμα, να αισθάνεσαι άσχημα. Αλλά από την άλλη άμα γυρίσεις λίγο μερικά βήματα πίσω και δεις ότι είσαι τόσο τυχερός που εσύ μπορείς να το κάνεις, που εσύ μπορείς να φυτέψεις αυτά τα πράγματα, που εσύ μπορείς να δώσεις, και όλος μπορεί να μην τα πάρει, μπορεί να τα πάρει από κάποιον άλλον άνθρωπο ή μπορεί να μην ήταν συγκεκριμένη ώρα ή εσύ να ήσουν τόσο τρομακτικά δοτικός που άλλος να μην μπορούσε. Δεν σε κάνει λιγότερο σημαντικό ή δεν κάνει αυτόν λιγότερο ανάπηρο? Εντάξει, δεν είναι όλοι για όλα και όλοι για όλους, αλλά η αγάπη γενικότερα. Το love one another που λένε οι Άγγλοι και το αγαπάτε αλλήλους, ρε παιδί μου, που υποτίθεται το είπε ο συγκεκριμένος Χριστός, ο οποίος υπήρχε σαν ιστορικό πρόσωπο, απλά όχι με τη μορφή που όλοι μας σαν παραμύθι το γνωρίζουμε, απλά υπήρξε. Αυτό το love one another τόσο μεγάλο από μόνο του και τόσο αριστερών πεπιθήσεων. Που, εντάξει, και τι έγινε. Να μην πάρεις πίσω, σε ενοχλεί. Εσένα προσωπικά σε ενοχλεί να μην πάρεις πίσω. Εγώ θα πάρω προσωπικά την έννοια της αγάπης, ότι μπορεί να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί. Είτε την ποτίσεις, τη φροντίσεις και δεν την αφήσεις μόνο στο σπόρο. Αγαπάς τον εαυτό σου. Δεν πρέπει να αγαπάμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά ναι. Αν δεν γιατί να... από εκεί ξεκινάνε όλα. Αυτό σου λέω, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν αγαπάς κανέναν. Οπότε, αν αγαπάς τον εαυτό σου και αν το κάνεις με ανιδιοτέλεια, που είναι μια λέξη η οποία και στο σύγχρονο λεξιλόγιο και στο παλιό στη χώρα μας δεν υπάρχει. Αν είσαι ευτυχισμένος και γεμάτος με ότι το κάνω, ας μην το πάρει άλλος. Θα το πάρει κάποιος άλλος. Και μπορεί και όχι από εμάς. Αλλά θα υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, γιατί θεωρώ ότι όλα είναι ενέργεια. Μπορεί να μην το πάρεις άμεσα, αλλά αν το κάνεις για να το πάρεις, το κάνει τόσο εγωιστικό και τόσο αναιρεί την πράξη σου, που δεν έχει και σημασία. Αν το κάνεις για να πας τον εαυτό σου δύο βήματα παρακάτω, αυτό δεν φτάνει. Δεν σου λείπεις. Αυτό. Να στείλουμε και μια καλησπέρα μέχρι τον Άλυμο, Γεια σας, Κέλλη. Σοκ και δέος. Ακούτε Radio Music Heaven. Music Heaven. Music Heaven. Δεν υπάρχει πουθενά, μόνο εδώ. www.musicheaven.gr. Το δικό μας ραδιόφωνο. Και ήρθα λοιπόν για το αγαπημένο κομμάτι της εκπομπής, κάτι ζωντανό. Δικό σου αγαπημένο, ναι. Τέλεια. As soon as you born, make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Well, they hit you at home and they hit you in school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow the rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they taunt you and scared you for 20 old years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. You think you're so clever and classless and free. But you're still fucking bastards as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. This room at the top, they are telling you still. First you must learn how to smile as you kill. To be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Πάρα πολύ ωραία. John Lennon. Ναι. Το κομμάτι. Ωραία. Πολύ ωραία. Και μετά θα συνεχίσουμε. Νομίζω Παύλο Παυλίδη. Περίμενε. Που έχω κάνει ήταν πάνω στη σπασμένη πολυθρόνα που άφησαν πίσω όταν φύγαν οι τσιγκάνοι σε μια λάνα μες στη μέση του χειμώνα. έτσι από μπροστά μου να περνάνε. Κάτι σπασμένοι ουρανοί με χελιδόνια. Κάτι κλαδιά να εξαπλώνονται σαν χρόνια. Μες στην ομιχλή το καραβάνι. Το ωραιότερο ταξίδι που έχω ακούσει το είπε ένας καπετάνιος πριν πεθάνει. Το πιο ωραίο, το πιο ωραίο, το πιο ωραίο είναι το επόμενο λιμάνι. Έτσι ταξίδεψα μακριά στην Ισπανία. Ένα απόγευμα που είχε λιακάδα. Όλη Μεσόγειος, μια παραλία. Μια κυρία περπατάει στη Γρανάδα. Τα μαλλιά της είναι άσπρα το μαντήλι. Είναι λευκό μα η ματιά της είναι μαύρη. Από μικρό το γιο της είχε στείλει στο μέρος που γκρίζουνε οι ταύροι. Παραπατάει ο ταύρο μάχος στην αρένα. Αλλά και ο ταύρος τώρα πια παραπατάει μπροστά ρουθούνια του λιβάδια ανθισμένα. Το πλήθος όρθιο χειροκροτάει μες στην αρένα που μαζεύτηκαν τα πλήθη. Να ξαναδούν απ' την αρχή το ίδιο τέλος. Ένα κορίτσι αγωνίζει με τον ήχη. Πίσω απ' την πλάτη μας του έρωτα το βέλος. Ο ταυρομάχος παίρνει φόρα και χτυπάει. Όλοι νομίζουν ότι ζουν σε παραμύθι. Αυτή ακίνητη στα μάτια το κοιτάει. Τη χαιρετάει, θα το πετύχει. Το ομορφότερο ταξί της Γρανάδας θα ξημερώσει αυτή τη νύχτα άλλο ένα κτίνος. Πιάς Ισπανίας ουρανός και πιάς Ελλάδας. Σε πόλη τρώνα σαν κι αυτή τώρα ίσως κάθεται και εκείνος. Και βλέπει από το μπροστά του να περνάει το καραβάνι που ξεκίνησε και πάλι. Αυτό το βέλος απ' την καρδιά του ποτέ κανείς δεν θα μπορέσει να το βγάλει. Πάνω στη σπασμένη πολυτρόνα μου αφήσαν πίσω όταν φύγαν οι τσιγκάνοι. Σε μια λάνα μες στη μέση, μες στη μέση του χειμώνα. Η πολυθρόνα. Ναι. Φοβερό ταξίδι. Ο Παυλίδης γενικότερα γράφει παραμύθια για μεγάλους. Έτσι είναι. Ναι. Έχεις διαβάσει τη Μόμο? Όχι. Να τη διαβάσεις, είναι σαν να διαβάσεις Παυλίδη. Εντάξει. Ωραία. Με τι να κλείσουμε το live session? Δεν ξέρω. Να παίξω ένα τραγούδι μου που έχω γράψει για την ανεψιά μου. Ναι, θέλω. Η ανεψιά μου είναι 2 χρονών. Είναι πέρα από οτιδήποτε άλλο, το καλύτερο μου έχει συμβεί γενικότερα. Όταν τη βλέπω, απλά δεν έχω λόγια. Μου πέφτει το σαγόνι στο πάτωμα. Και ξέρεις, με τα παιδιά τι γίνεται. Παίρνεις τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Σταματάει να σε ενοχλεί, ας πούμε, γιατί το καθένα δεν συμβαίνει ή γιατί αυτό είναι εδώ και μου κάνει τη ζωή πιο μίζερη. Ξέρεις, είναι ότι όταν έρχεται ένα παιδί γενικότερα σε οποιοδήποτε χώρο, βλέπεις τα πράγματα στην πραγματική του διάσταση. Ότι σήμερα μου είπε ότι έχω μουσια, ας πούμε, γιατί πρέπει να ξυριστώ. Καταλαβαίνεις. Δεν ξέρω αν θα σ' αρέσει, αν δεν θα σ' αρέσει. Απλά γραμμένο την ανησιά μου και δεν ξέρω αν κυκλοφορείς και ποτέ. Αλλά πάει κάπως έτσι. Πολύ γλυκό και αγαπησιάρικο και να τις το τραγουδάς. Άμα με αφήνεις ησυχία. Άμα τις το τραγουδάς θα κάθεται ήσυχη. Ούτε καν. Αλήθεια, θα σε δούμε κάποια στιγμή, επισκηνείς κάποιο project. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Επειδή τον εαυτό μου τον είχα δει παραμερισμένο, γιατί κυνηγάγα λίγο τον εγωισμό μου και τώρα με ισορροπώ λίγο, έχουμε τα εξής πραγματάκια. Τρίτη Τετάρτη στο Παρόλε. Μην ξυνίζεις τα μούτρα σου, μια χαρά. Χαμογελώ, μια χαρά είμαι. Με τρόπο, ξέρω. Μαζί με τον αδερφό Δημήτρη Κοριαλά, με τον οποίο γράφουμε το δίσκο του. Εγώ και αυτός δηλαδή, γράφουμε ολόκληρο δίσκο του Δημήτρη. Ξεκινάει καινούριο δίσκο ο Γιώργος Δημητριάδης, τον οποίο συμμετέχω μαζί με εξαίρετους μουσικούς που ήθελα πάντα να παίξω μαζί. Δηλαδή, για παράδειγμα, με τον Αλέκο Αράπη, τον μπασίστα του Παύλου Σιδρόπουλου, ας πούμε, θα παίξουμε παρέα, τους αποσάρμοστους. Κάνω μερικά πραγματάκια τα οποία τα επιχορηγεί ο Δημήτρης, ο Κοριαλάς. θα βγουν και αυτά. Έκανα μια παραγωγή για μια κοπέλα την οποία δεν ήξερα πριν, η οποία λέγεται Ελπίδα, ένα αγγλόφωνο, πρώτη φορά που ασχολούμαι με αγγλόφωνο, παρόλο που μιλάω πάρα πολύ καλά αγγλικά. Απλά δεν καταλαβαίνω γιατί στην Ελλάδα πρέπει να τραγουδάμε με αγγλόφωνο στίχο. Στην Αγγλία σίγουρα δεν τραγουδάμε με ελληνόφωνο. Και θα βγει αυτό το mini LP που έχουμε κάνει παρέα, λογικά αρχές 16. Θα παίξουμε κάποια live τα οποία είναι προγραμματισμένα. Θα παίξουμε Θεσσαλονίκη, θα παίξουμε στην Αθήνα το Φλεβάρι. Γενικότερα που μπορούμε να παίξουμε, παίζουμε. Επίσης η φίλη μου Πέννη Ραμαντάνη έβγαλε ένα καινούριο τραγούδι από τη Sonar, και επειδή τη βοηθάω γενικότερα, όπως είπε και αυτή, στη ζωή της, είμαι και σε αυτή την προσπάθεια δίπλα. Όπου υπάρχει μουσική, κάπου εκεί θα, άμα σηκώσει πέτρα ρε παιδί, κάπου εκεί θα με βρεις. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι καλή, κακή, εγώ θα περνάω καλά. Αυτό, υπόσχεση. Σου εύχομαι ότι καλύτερο, ακούω το πρόγραμμα σου πολύ γεμάτο και ενδιαφέρον. Ξέρεις, για να ισορροπήσουμε λίγο όταν έχουμε χάσει λίγο τον εαυτό μας, πρέπει να τρέχουμε, να καλύψουμε λίγο τον χρόνο. Θα ήθελα να μην ήταν έτσι, αλλά έτσι είναι. Οπότε πάμε γερά, ξέρω. Ήταν ο Μιχάλης και Χαγιάς, το δικό του προσωπικό... Είναι ο Μιχάλης και Χαγιάς. Σωστά. Ήταν, είναι και θα είναι. Καλά θα είναι, δεν ξέρουμε για πάντα. Τουλάχιστον... ναι. Τουλάχιστον στις δύο προηγούμενες και βάλε. Ήταν ο Τζον Δέος. Είναι. Με Δέος. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για την κουβέντα που κάναμε. Ευχαριστώ για την υπομονή που έχεις γενικά και πάντα τέτοια. Θα κλείσουμε με τη Μαρία. Να κλείσουμε με τη Μαρία, την Ελένη, την Βαρβάρα, την... Α, ανέκδοτο. Το όνομα της κοπέλας δεν ήταν Μαρία. Αλλά? Ήτανε ένα όνομα πάρα πολύ δύσκολο, το οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, αλλά δεν είναι από τα εύκολα, δηλαδή δεν είναι Μαρία, δεν είναι Ελένη, δεν είναι Κατερίνα, νομίζω... Πρέπει να πάρω και το Στέλιο να μου πει τον Κάτσαρ, ο οποίος έγραψε τους στίχους σε από έψιλον είναι. Θα το βρω στην πορεία και θα σου στείλω να το πεις. Κάποια Ελένη, κάποια Μαρία. Ούτε Ελένη ήταν όμως, νομίζω ότι ήταν Ελπινίκη. Εφροσύνη. Όχι, δεν ήταν, όχι, μπορεί να μην ήταν κανένα έψιλον. Αχ, θα το θυμηθώ. Δεν πειράζει. Αλλά δεν έκανε ρήμα με τίποτα όμως, δηλαδή. Με καμία λέξη δεν έκανε ρήμα. Αυτό. Με τη Μαρία. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Να είσαι καλά. Να είμαστε. Να στείλουμε και μια ακόμα καλησπέρα στην Αλκιόνη, στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη με τις καλησπέρες, ήρθε στην παρέα μας, όχι Μαρία, Μαρίτα, που την ευχαριστούμε τόσο πολύ για τα έξτρα λεπτά. Να το και το ολόφρεσκο νέο. Δημήτρης Κοριαλάς, Μιχάλης Κιχαγιάς, Mike's Irish Bar, 11 του μήνα. Άκου λοιπόν να δεις πως έχει ιστορία. Ένα βράδυ βροχερό τη Μαρία ερωτευτήκανε. Ή εκείνος ερωτευτήκε, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων και στο τέλος μπερδευτήκανε. Ήταν μια νοησία για τη σχέση είχε με άλλον και ωραία τα περνάγανε. Και παρόλο που ήταν μαζί δύο χρόνια, δεν βαρούσανε κανόνια πως μπορεί να τα χαλάγανε. Άλλος το βρίσκει και άλλος το κάνει. Μα δες μοναχός του κανένας δεν. Κάποια Μαρία. Όσο περνούσε ο καιρός αυτός δεν όταν με στα μάτια της χανόταν και μερόνυχτα ταξίδευε. Γιατί του έρωτα τον τρύπησε το βέλος. Όσα έχουνε αρχή έχουν και τέλος. Έτσι πίστευε. κατά βάθος όλο αυτό το πάθος. Ίσως να ήταν μια ιδέα που μια μέρα θα του πέρναγε. Όπως δύσκολα περνούσαν τα βράδια, και εκείνη ένα φιλί και δύο χάδια δεν τον κέρναγε. Άλλος το βρίσκηκε, άλλος το χάνει. Μα δες μοναχός του κανένας δεν φτάνει. Μια ωραία πρωία απ' έξω απ' την τρία. Αν δεν φταίει η Ελένη, κάποια Μαρία. Radio Music Heaven, το δικό μας ραδιόφωνο. Heaven. Oh, what a beautiful sight. Ωραία, λοιπόν, ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε ως άνθρωποι και ως παραγωγή. Last night I dreamed I went to country music heaven. And you know who greeted me at the gate? The old... Μετά από το ραδιομαραθώνιο με το Μιχάλη και Χαγιά και το δικό του δεκάσφαιρο. He said, Bill, they've kind of asked me to show you around up here. And right over there, some of your old compadres. Man, was I glad to see him. There was earnest time. Ήρθε να απολαύσετε την Μαρίτα και εμείς να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη. And Tennessee Ernie Ford. I dreamed I was there. Όπως είπαμε και πριν, Μιχάλης Κεχαγιάς και Δημήτρης Κοργιαλάς στο Mike's Irish Bar στις 11 Δεκεμβρίου. Oh, what a beautiful sight. Θα είμαστε εκεί να τους απολαύσουμε. Από μας να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. In country music. Και να ακούτε πάρα πολύ μουσική, βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μας. Να είστε όλοι καλά. I dreamed I was there in country music heaven. Oh, what a beautiful sight.